Even kijken. Van, oh ja, het eten wordt, ruikt ontzettend lekker. En dat wordt verzorgd door de Sabot keuken. Die hebben we al eerder meegemaakt op het No Border Camp. En die maken echt ontzettend lekker eten. Hoi. En dus dat... Hoi.